Linde met het NOS-journaal. Khadija Ariep vertrekt met stille trom uit de Tweede Kamer. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze voorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Tegen de Telegraaf zegt ze geen afscheid te komen nemen van de Tweede Kamer. Ook schrijft ze geen afscheidsbrief. Ariep is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. Rusland laat geen vrachtschepen meer door de veiligheidscorridor in de Zwarte Zee. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de maatregel geldt totdat er duidelijkheid komt over de aanval op Russische schepen bij Sebastopol. Moskou spreekt van een terreurdaad door Oekraïne tegen oorlogsschepen en civiele schepen. Volgens Rusland misbruikt Oekraïne de corridor voor militaire sabotage, maar daar is geen bewijs voor. De mannen die vorig jaar in Amsterdam-Noord een waardetransport overvielen zeggen dat ze niet gericht op agenten hebben geschoten. De agenten zeiden eerder dat ze dat juist wel hadden gedaan. In Amsterdam stonden 4 Belgen, 3 Fransen en een Marokkaan voor de rechter. 1 Fransman werd op de vlucht gedood door een politiekogel. Meerdere verdachten zeggen dat hij bij de actie de leiding had. De rechtszaak duurt nog minstens tot eind november. Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gekregen. Ze werd onderscheiden met de prijs voor het beste tv-interview van dit jaar voor haar vraaggesprek met de Oekraïnse president Zelensky in mei. Het is voor Tweebeke de tweede keer dat ze de prijs wint. In 2012 kreeg ze de Sonja Barend Award voor een interview met Reinoud Oerlemans en 2 topmannen van het VU Medisch Centrum. Het weer nog, vannacht steeds meer bewolking en uiteindelijk overal wat regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden en het waait flink. Morgen trekt de regen weg, de wind neemt toe en aan zee kan het stormachtig waaien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Toen ik aan het boek begon, was het een vorm van therapie. Ik dacht, als ik dit opschrijf, alsof het iemand anders overkomt, is het misschien wel een leuk verhaal. Hip-hop is altijd een competitief genre geweest. Dat is denk ik een deel van de reden waarom het aanslaat in deze tijd. Ik ben ook niet tegen competitie, maar uiteindelijk gaat het erom de beste te zijn, niet de best verkopende. Mijn seksplaylist heeft 500.000 volgers. Hoeveel orgasmes zouden dat zijn? Ik hoop dat mensen doorkrijgen dat geld, rijkdom en zelfs bevestiging van je ego niet de sleutel is naar een gelukkig leven. Maar ook dat muziek heel spiritueel en helend kan zijn. Als het op de juiste manier ingezet wordt. Muziek kan heel verbindend zijn. Dit is de hartslag van Diebertje Heuvelings. Ze werkt al vanaf haar 15e in de muziekwereld. Ze was playlistmaker bij Spotify. Journalisten schreven dat ze artiesten kon maken en breken. Maar dat vindt ze zelf zwaar overtrokken. En over haar ervaringen binnen de muziekindustrie schreef ze het boek Oxiety. En nu maakt ze de podcast Auksvaart, waarin ze haar gasten vraagt welke 3 nummers ze op hun uitvaart willen horen. En dat zegt alles. Hoe je naar de dood kijkt en hoe je in het leven staat. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Diebertje, fijn dat je hier bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Hoe ben je hier gekomen? Met de auto. En wat heb je geluisterd? Een podcast. Oh, welke? Mother Country Radicals. Waar ging die over? De allerbeste podcast die ik ooit heb gehoord. Vertel. Het gaat over de zoon van 2 linksradicale activisten uit de jaren 60 en 70 in Amerika. En hij vertelt het verhaal van de Weathermen, dus de linksactivistengroep, en de Black Panthers en de BLA. En het gaat gewoon eigenlijk over hoe de linkse activisten in de jaren 60, 70 underground gingen. Allerlei acties deden om hun punt te maken. En hoe hij dus ook illegaal is geboren. Als in, hij was underground, zijn ouders waren niet naar buiten getreden met hem. Dus hij heeft pas op zijn 4e een birth certificate gekregen toen zijn moeder zichzelf aangaf. Het is een hele, hele spannende podcast. En ik ben constant, als ik aan het luisteren ben, ben ik in Harlem. Of ben ik in Chicago, of ben ik in San Francisco. Oh, geweldig is dat, hè? Ja. Nog 1 keer de naam van de podcast? Mother Country Radicals. En dat is ook het mooie als je in de auto zit, hè? Dan kun je echt in een soort van bubbel ja. zitten. Maar ook wel een beetje gevaarlijk. Ik weet dat ik soms aan het rijden ben en dat ik echt denk... opeens is er ergens een bom afgegaan en dan denk ik... oh nee, oh wacht, ik ben gewoon op de snelweg in Nederland. Je begon met wat uitspraken die je eerder had gedaan in de media. En het viel me op, want ik duik dan eventjes in het leven van iemand... en ik duik in jouw media-uitingen. Je hebt een enorme host aan interviews gedaan toen je boek uitkwam. Ja. En daarna eventjes rustig. Ja. Was dat heel bewust? Ja, op een gegeven moment vertel je de hele tijd hetzelfde verhaal. Ja. De jeugd van tegenwoordig staat erom bekend dat zij nooit hetzelfde verhaal vertellen. Het is altijd een andere manier hoe zij samen zijn gekomen. En ik begreep dat volledig toen ik al die interviews aan het doen was. Ja. En je wil natuurlijk wel dat mensen je boek gaan lezen. Dus daarom doe je de interviews. Maar op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee, ja. Want ik zei het zelf ook al in mijn intro van... ja, dat je in bijna al die interviews wordt je neergezet... als degene die artiesten kon maken en breken. Ja. Ja. Want even voor de mensen die jou niet kennen... je was dus playlistmaker bij Spotify. Dat zal niet iedereen wat zeggen. Nee. Hoe legde jij het uit aan iemand van 80? Er zijn 60 miljoen liedjes op Spotify. En om dat te kunnen behappen, maakt Spotify een aantal lijsten. Gebaseerd op genre of mood. En die maakte ik voor Nederland. Ja, en hoeveel van die lijsten zijn nu nog bestaand? Ik kijk er niet zoveel meer naar. maar er zijn er nog een paar die bestaand zijn. Ik denk merendeel wel nog hoor. Maar vooral als ik echt de baby zie, dan doet het pijn in mijn hart. Dus dan kijk ik er niet zoveel naar. Omdat ik dan zie wat ze ermee doen, dan denk ik... oh nee, dat was niet de bedoeling. Oh. Dit is niet hoe ik het bedoeld had. En noem eens een paar van die baby's dan. Nou, een van de baby's was er eentje in de wat ik voorgelezen heb met de seksplaylist. Die vond ik heel erg leuk om te maken. Die heette Bedroom Jams. Daar zet ik ook heel kinderachtig 69 liedjes in. En dat was gewoon echt hele recht toe recht aan R&B om op te vrijen. En die werd heel veel geluisterd, in het buitenland ook. En dat was gewoon een feestje om naar te zoeken, naar de liedjes te zoeken... die die week uit waren die daarover gingen. Want het was gewoon, ja, het was gewoon geinig om naar te luisteren. Nou, dus eigenlijk wat jij deed bij Spotify... dat was wat de oudere mensen deden in de jaren 80 met de mixtapes. Ja. Van bandjes maken. Ik weet nog, mijn vader die had ook zo'n bandje... en er stond erop van gezellig of zo, maar toch beschaafd. Weet je wel? Nou, deze was dat niet. Nee. Gezellig en niet beschaafd. Nee, dat is dus eigenlijk wat jij hebt gedaan voor Spotify. Dus ja. Dat soort playlists bedenken. Ja. En dan die vullen met nummers die daarbij passen. Ja. En dat wordt nog steeds gewoon wereldwijd gedaan door heel veel editors. Er zijn heel veel playlisten waar ik nog steeds dingen uithaal. Wat is je favoriete playlist op dit moment? Ik vond het moeilijk toen ik playlisten maakte... om naar andermans playlists te luisteren van mensen die niet bij Spotify werkten. Want ik vond dan, dat voelde een beetje alsof ik mijn werk niet goed deed. Dat ik dan ging stelen van anderen. Maar ik luister nu, het klinkt heel, heel cheesy... maar ik luister nu eigenlijk vooral nog maar naar de playlist van mijn vriend. Die is namelijk DJ en die heeft een playlist met allemaal elektronische... alternatieve elektronische muziek. En hij introduceert mij naar een soort van ambient en genres. Hij noemt zelf outsider electronics. Die ik nog allemaal niet ken. Dus dat is best wel leuk. Dat je met iemand gaat die ook heel veel van muziek weet... maar van hele andere muziek weet. Dus ik word elke keer geïntroduceerd aan allemaal hele gave muziek... die ik niet ken. Want je schreef ook uiteindelijk een boek over je ervaringen in de muziekindustrie, Anxiety. 2 jaar geleden, denk ik. Ja, ik begon net voor corona. Want je schrijft in het boek over de muziekindustrie. En hoe is die veranderd? Zie je daar nu al een verandering in? Ja, zeker. Het is nog meer TikTok geworden dan... TikTok bestond volgens mij wel... Ja, bestond al toen ik bij Spotify werkte, maar was niet zo belangrijk. Maar het is nu... TikTok wat de klok slaat. Het is in plaats van dat er liedjes doorbreken in playlisten alleen... is het heel erg veel wat doet een liedje op TikTok. En dat had ik al toen ik in Amerika werkte. Dat is een van de redenen waarom ik ook wist dat ik dat niet meer wou doen. Is omdat wij op een gegeven moment in een A&R-meeting... dus een A&R is iemand die muziek artiesten vindt en tekent en ontwikkelt. In een A&R-meeting zochten we niet naar talent... door middel van de muziek die we hoorden, maar wat waren de TikTok-views? En daar werd ik zo depressief van dat ik heel snel weg wou. De ver-TikTokisering van de muziekindustrie. Ja, dus er is nog een tandje erbovenop gegaan, ja. En waar gaat het eindigen, denk je? Waar het allemaal eindigt, ik denk dat het met Rusland eindigt. Misschien hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken over deze problemen. Als ik het zo moet geloven. Nee, ja. Ja, ja, ik weet niet, het implodeert denk ik allemaal. Hoop ik. Mm. En dat het dan weer opnieuw kan beginnen op een gezondere manier. Want is dat dan het belangrijkste wat jou tegenstaat op dit moment ook in de muziekwereld? Ja, maar dat is dus niet alleen voor de muziekwereld. Dat is echt werkelijk overal. Het kapitalisme heeft gewonnen. En dat hoor je. Dat is ook in de podcast die ik aan het luisteren ben. De strijd die mensen die voor een eerlijkere wereld gingen vechten, hebben verloren, heb ik het gevoel. En dat stemt vrij droevig. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Diebertje Heuvelings. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Ik heb veel van jou geleerd. Ik ben werkelijk waar tot tranen geroerd. Wat een bijzonder verhaal. Wat een mooi gesprek, zeg. Deze meid begrijpt de wereld. Dit fragment uit het boek Auk zei, iets die deed gewoon fysiek pijn. Mooi verwoord. Wat een interessante vrouw. Haar baan bracht veel stress en druk met zich mee. Ze vangt dat goed in haar boek. Het boek is echt een verschrikking om doorheen te komen. Hou van deze slimme vrouw en al haar creatieve ideeën en haar veel te chilla stem. Vette Tory met gave pokoes. Mijn straattaal vocabulaire is door dit boek helemaal opgekrikt. Dank voor ook zij het die. Powervrouw. Dit boek is een geschenk voor alle leraren Nederlands die jongens aan het lezen willen krijgen. Hashtag Diewertje Heuvelings. Die jongens. Die jongens aan het lezen willen krijgen. Het is wat, jongens aan het lezen. Een verschrikking om er doorheen te komen. Dat is dus ik lees dus niet. Ik vind het doodeng. Ja. Dus dit is de eerste keer dat ik deze hoor. En ik vind deze wel verfrissend om te horen. Want ik word dus best wel moe van iedereen die zegt, nou, ik heb binnen een dag uitgelezen. En dan denk ik, oh nee, ik heb er 9 maanden over gedaan. Hoezo nu? Doe jij er 1 dag over? Dus dat het niet doorheen komt, is ook wel weer leuk om te horen. Ja. Ja. Jongeren aan het lezen krijgen, ja, dat is natuurlijk wel echt supermooi. Als dat je lukt. Ja, dat is ook een van de dingen waardoor ik dus ook besloten had om het zo te laten zoals ik het in eerste instantie geschreven had. Is omdat ik dacht, dit is misschien wel een goed, ik noem het al een gateway drug, voor mensen die niet van lezen houden. En dat is wel ook wat ik terug heb gekregen. Het is ook genomineerd voor het jongerenboek van het jaar. En dat was ook de feedback die ik teruggeef van heel veel jonge mensen. Van, oh ja, ik hou niet van lezen, maar dit boek. En ik weet nog dat ik vroeger tiener was en op de middelbare school ook veel las. En in de pauze dan las. En dan was ik aan het lachen om, waarschijnlijk Ronald Giphart was ik aan het lachen. En dan zat er iemand naast me die echt zei van, waarom lach je om een boek? Waarom zou je moeten lachen om een boek? En als ik dit heb kunnen bereiken met mijn boek, gewoon jongeren die nooit hadden gedacht dat ze zouden kunnen lachen om mijn boek, dan ben ik eigenlijk al heel blij. Ik vraag mijn gasten altijd om het geluid van hun jeugd. Ja, 93 Tail Infinity, ja. Yeah. Van Souls of Mischief. Ja. Nou, het is een hip-hop klassieker. En toen ik een tiener was, toen luisterde ik veel naar jaren 90 hip-hop. Ik had een vriendin die daar ook veel naar luisterde. En zij had iemand op een forum, een hip-hop forum, want je zat dan op forums, ontmoet een man van 25 die ons wel een rit zou geven naar dit concert in Utrecht. Nou, mijn moeder had het natuurlijk nooit goedgekeurd, dus ik had gelogen. Ik had gezegd dat wij in Venlo, waar ik vandaan kom, naar een concert zouden gaan. En mijn moeder die belde mij op het moment dat ik in de auto zat met mijn beste vriendin in de auto van een 10 jaar oude man. op weg naar Utrecht. En belden ze me. En ik had natuurlijk een enorm schuldgevoel. Dat ik durfde niet op te nemen. Dus nadat ze mij 10 keer had proberen te bellen, belden ze de moeder van mijn beste vriendin. Of de zus van mijn beste vriendin nam op van het huis. En, ja. En die zei, nee, die zijn onderweg naar Utrecht, naar een concert toe. Nou, toen heeft mijn moeder mij nog 30 keer gebeld. En toen dacht ik van, oké, misschien is er echt iets aan de hand. Ik neem op. En toen zei ze van, Wat ben je aan het doen? Toen legde ik het uit. Van, ik wil hier heel graag heen, want deze band komt helemaal uit Californië en ik wil dat heel graag zien. Maar ik wist dat jij nee ging zeggen, dus daarom heb ik gelogen. En toen zei ze, oké, allemaal leuk en aardig. Maar ze zetten me nu op de trein, ik kom nu naar huis. Hij zei, nee, je gaat. Maar je gaat volgende week niet meer naar Kanye West. En die had toen een van zijn eerste optredens in Amsterdam. En ik had mijn toenmalige vriendje daar een kaartje voor gegeven. Dus ik was helemaal in paniek, want Kanye West was ik nog groter fan van. Oh. En toen heb ik dat hele concert geen seconde opgelet. Alleen maar gebaald van het feit dat ik tussen mijn vriend moest teleurstellen dat ik niet met hem naar Kanye West mocht. En toen kwam ik thuis en toen heb ik tegen mijn moeder echt gesmeekt en gezegd, je mag me 3 maanden huisarrest geven, zolang ik maar wel naar Kanye West mag. En toen heeft ze dat gedaan. Maar het leuke daaraan is dat ik drie jaar later, toen ik net in Amsterdam woonde, gevraagd werd of ik Sols of Mischief wou interviewen voor een filmpje van Carhartt. Want ze moesten optreden in de Carhartt winkel. En ik was zo zenuwachtig, want dat waren ook mijn jeugdhelden. En toen ik ze ging interviewen, was het natuurlijk een heel verschrikkelijk interview. Het is heel moeilijk om enorme helden te interviewen. Maar ook als 18-jarige die helemaal geen ervaring had, op camera ook nog. En toen moesten ze het beeld zwart en wit maken, omdat ik zo rood was tijdens het interviewen. Dat ze gewoon dat ze niet wisten wat ze met die beelden aan moesten, behalve het zwarte wit maken. Dus nu zie je een filmpje waar je mij als een soort van bibberend 18-jarig meisje zwarte wit ziet filmen. En dan opeens weer in kleur zie je die jongens optreden. En dat wordt dan steeds besneden. Dus dat is wel grappig. Want weet je nog de eerste keer dat je hip-hop hoorde en dat je dacht, ja, dit is het? Ja, dat was ook eigenlijk meteen de eerste plaat die ik kocht. Dat was Outkast, Sorry Miss Jackson. Dat was een singeltje. En Wu-Tang Clan, Gravel Pit. Die twee singles heb ik samen gekocht. En dat kwam eigenlijk door de videoclips. Die vond ik zo te gek. Die waren zo fantasierijk en leuk. Dat ik eigenlijk meteen ingezogen werd. En later waren het vooral eigenlijk de samples die mij dus geleerd hebben wat voor andere muziek er nog meer bestond, zoals blues en jazz en soul en funk. Ja, van hip-hop was voor mij echt een school naar andere genres. En wat voor gevoel gaf het je dan? Nou, ik denk het verhalende wat ik heel gaaf vond. Het eerste is natuurlijk, voordat je de teksten kent, waren het heel erg de samples en de ouderwetse sound die ermee vermengd was. Maar later, toen ik de teksten ging begrijpen, was het vooral heel erg het verhalende wat ik heel tof vond. Dat was natuurlijk echt key aan jaren 90 hip-hop, is dat ze een verhaal vertellen van hoe het voor hun was om op te groeien in een bepaalde wijk, of hoe het voor hun was om op te groeien in Amerika überhaupt. En ik denk dat ik dat gewoon heel erg interessant vond om te weten. Maar ook in Nederland, de dubbelzinnigheid in de teksten en dat een zin drie verschillende betekenissen kan hebben, dat vond ik ook heel erg interessant. En dat je elke keer iets nieuws ervan leert. Ja. En noem eens zo'n hip-hop zin. Heb je er eentje in je hoofd? Dat je denkt van, ja, dat vind ik wel echt een geweldige tekst uit een hip-hop nummer. Ik krijg nu alleen maar Biggie teksten in mijn hoofd. Die durf ik niet hardop te zeggen. Oh ja, nou, Outkast bijvoorbeeld. Andrew 2000 heeft een line in Pink Matter met Frank Ocean, waarin hij zegt: "A Woody on the clock, stop, what am I Hemingway?" Dat vond ik een hele leuke referentie, dat hij het heeft over dat Hemingway zoveel verschillende vrouwen heeft gehad. En dat hij zichzelf daaraan herinnert, omdat hij ook heel veel vrouwen op dat moment heeft. Yo, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A Plus, and my man Bo. You know, he's dope. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California. And sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we're gonna love you and how we just chill. Dollar seven digits, call up Bridget. Her man's a midget. Plus, he got fridge, yo, I can dig it. Here's a 40 swigging, you know, it's frigid. I got him chilling in the cooler. Break out the ruler. Damn. Attacker with the smoothness, I do this. three, two. Just cooling out, you know what I'm saying? But who's chilling around the land, you know? Yo, who's chilling? I think I know who's chilling. Yeah, tell me who's chilling in that place. Yo, Casual, you know, he's chilling. Yo, Pep Love, he gotta be chilling. J-Viz, you know, he's chilling. Hey, yo, man, my man Snoop is chilling, man. Yo, Mike G, you know, he's here chilling. Yeah, my man Mike P, you know, he gotta chill. Yo, the funky homo safety in this. 93 Till Infinity, Souls of Mischief. Het is het geluid van de jeugd van Diewertje Heuvelings. Mijn gast hier op NPO Radio 1. Je had niet echt omschreven wat voor kind daar dan luisterde naar hiphop. Bij de hand kind, volgens mij. Te bij de hand of leuk bij de hand? Ik denk mijn moeder te, zou zeggen. Nee, niet van school afgetrapt worden bij de hand. Maar wel een aanwezig kind. En die liefde voor muziek, kreeg je die mee van je ouders? Nee, mijn ouders, mijn familie is heel erg geobsedeerd met sport. Op een of andere manier had ik dat niet. Heb ik ook nooit gehad. En kreeg ik die obsessie met muziek. Je maakt de podcast, ik zei het aan het begin, Augsvaart, waarin je gasten vraagt om, ja, welke drie nummers zou je op je uitvaart willen horen. Het zijn hele mooie gesprekken over de dood, maar ook vooral over het leven. En ik hoorde een aflevering dat je in gesprek bent met Barbara van Beukering. Mm-hmm. Er werden hele mooie dingen gezegd over dat je dus eigenlijk ook wel een soort van kunt voorbereiden daarop. Door oefenen in loslaten. Ja. Hoe goed ben jij daarin, het loslaten? Oh, wel goed. Ja? Ja. Heb je dat heel bewust getraind? Of is het iets wat je gewoon altijd al goed hebt gekund? Ik ben best wel efficiënt. Mijn luiheid heeft mij vrij efficiënt gemaakt. Waardoor ik bij sommige dingen gewoon echt denk van, ja, het heeft gewoon geen zin om hierover na te denken. En ik denk dat loslaten ook te maken heeft met een soort van geloof dat dingen niet gebeuren of wel gebeuren in je leven voor een reden. En dat klinkt dan misschien een beetje religieus, maar dat maakt het wel makkelijker om dingen los te laten. En daarin te berusten. Ja. Ah. En ik denk ook dat het bij mij heeft geholpen dat ik op jonge leeftijd al mensen heb verloren om me heen. Waardoor ik vrij snel heb geleerd dat het onderdeel van het leven is. Ik merk nu dat wanneer je wat ouder bent en dan, ja, pas op je 30ste of 40ste iemand verliest om je heen, dat het dan best wel zwaar kan vallen. Al viel het mij ook wel zwaar, hoor. Maar ik denk dat ik de ruimte daarvoor had op dat moment in mijn leven. Want voordat we de studio hier inliepen, toen we nog koffie aan het halen waren, zei je van, ja, ik weet niet zeker of ik met die podcast doorga. Ja. Augsvaart, omdat het zo zwaar is. Ja. De dood. Nou ja, ik baal er gewoon een beetje van. Want kijk, ik vind het gesprek heel erg leuk. Alleen, het zijn van die zware tijden. Ik heb Augsvaart verzonnen ook voor corona. En ik heb toen tegen het team wat het produceerde gezegd, laten we even stoppen met het maken. Want ik denk niet dat iemand nu zit te wachten op een podcast over de dood. En dat voelt nog steeds wel een beetje zo. Het tweede seizoen is live gegaan in de vierde lockdown, of de derde lockdown. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, wie zit hier nou op te wachten om nu in het druilerige weer en dus je voelt je bijna een soort van schuldig om zoiets zwaars de wereld in te gooien. Ja, ik snap ook, sommige vrienden wouden niet luisteren, dat snap ik heel goed. Want ja, ik zou er ook even geen zin in hebben. Maar de reacties die ik heb gekregen van mensen die geluisterd hebben, dat waren er genoeg om te denken van, oh ja, misschien moet ik het wel doorzetten. Al is het maar ook om verschillende soorten perspectief te krijgen. Ik zou nog heel graag iemand willen spreken die echt boeddhistisch is, bijvoorbeeld. Ik heb al iemand gesproken die op een religieuze manier aangaat. Of we hebben het ook al gehad over hoe de islam omgaat met de dood. Maar ik zou wel weer meer manieren willen spreken over, of meer mensen willen spreken over verschillende manieren hoe je met de dood omgaat. Het is nu een vrij westerse kijk geweest. Mm-hmm. Dus dat is wel iets waar ik nog langer over zou willen spreken. Maar ik heb bijvoorbeeld op Lowlands 1:00 s'nachts en ik had al wat gedronken en er kwam een meisje naar me toe om te zeggen hoe die aflevering met Barbara haar en haar vriend enorm geholpen heeft in het verlies van iemand dichtbij. En toen dacht ik, oh ja, ik wilde heel graag langer met je over praten, maar ik heb wat te veel gedronken om nog iets zinnigs te zeggen op dit moment. Maar het was, dat is wel fijn dat je dat voor iemand kan doen. Ja. Ik vind zelf het mooie aan interviewen, dat wat het een mooi beroep maakt, is dat je van iedere gast neem je wel iets mee. Ja. Je krijgt inzichten gewoon gratis en voor niets. Wat heb jij geleerd over de dood? Ben je anders naar de dood gaan kijken sinds je deze podcast maakt? Ik heb ook heel veel geleerd omdat ik er omheen ben gaan lezen, heel veel. Op een of andere manier heeft de dood altijd wel een grote rol gespeeld in mijn manier van denken. Ook met het loslaten. Omdat het Dat efficiëntie komt ook heel erg van, oké, ja, het kan dus morgen allemaal over zijn. Dus ga ik dan deze minuten verspillen aan deze emotie. Maar omdat ik dus ook een situatie heb meegemaakt waar iemand in mijn handen is, in mijn armen is overleden, heb ik ook zelf heel veel opgezocht over de dood, waardoor ik in voorbereiding voor de podcast eigenlijk al heel veel geleerd heb over de dood. Bijvoorbeeld hoe de Tibetanen ernaar kijken. Medische rapporten over bijna doodervaringen. Waaronder ik ook Mikey heb geïnterviewd. Papi Mikey De Niro. Die een bijna doodervaring heeft gehad. En geuren en kleuren vertelt in de aflevering hoe dat voor hem is geweest. Dat vond ik denk ik de meest interessante. Want dat is er eentje die mij heel erg nieuwsgierig heeft gemaakt. Bijna een beetje te nieuwsgierig. Nou ja, en dat herleid je dus zelf eigenlijk allemaal tot dat ene moment dat er iemand in jouw armen overleed. Ja. Het was een ongeluk en er was niemand die haar kon helpen medisch gezien. En dit was in Amerika, waardoor ik ook bang was om iets te doen. Ik heb ooit een BHV-cursus gedaan, maar er was over haar heen gereden. Dus je bent ook bang dat je nog meer breekt dan er al gebroken was. En toen er dus gebeld werd naar de ambulance en gevraagd werd of er mensen waren die zouden kunnen helpen, dacht ik, ik ga bij haar zitten, zodat ze niet alleen is. Dus toen ik haar vasthield, op een meest voorzichtige manier, om dus niet meer schade te doen, toen heb ik al mijn energie gestuurd naar het feit dat ze aan het doodgaan was. En dat ze niet alleen zou zijn in dat moment. Dat er iemand bij haar was die haar liefde kon sturen. Dus eigenlijk heb ik daar 7 minuten gezeten met alleen maar liefde proberen te geven. En ik heb me daarna heel schuldig gevoeld over dat ik dat gedaan heb. Omdat ik dacht, heb ik niet een heel belangrijk moment in iemands leven, namelijk doodgaan, overschaduwd met mijn eigen energie. En toen dacht ik, ik ga er even in inlezen of dat mogelijk is. En wat ik uit gelezen heb, is dat het vooral heel erg gaat over dat ze toch wel voelen. Dat mensen die doodgaan blijkbaar heel goed voelen wat andere mensen voelen. En als dat liefde is, dat dus niet iets schadelijks zou kunnen zijn. En dat kan ik me wel 100% herinneren, dat het alleen maar liefde was. En het was een heel intens, belangrijk moment. Want je gebruikt het woord overschaduwd. Ja. Met jouw energie. Maar die energie was toch liefde. Goed, ja, goed bedoeld. Ja, maar goed bedoeld is niet altijd, kan niet altijd, hoeft niet altijd goed uit te pakken. Want soms kan je ook in al je goede bedoelingen iemands moment afnemen. Dat heeft mij heel erg bezig gehouden. Ik vind het wel bizar als ik het me probeer voor te stellen. Want je was dan op straat, je ziet een verkeersongeluk gebeuren. Ja. Jij gaat naar die vrouw toe, je houdt haar vast. En op de een of andere manier heb je toen wel heel bewust even kunnen nadenken van, oké, wat ga ik nu doen? Ja. En die keuze gemaakt van, ik ga positieve energie, liefde aan haar geven. Ja. Dat was denk ik omdat ik vaker in New York heb gedacht, want ik woonde daar een jaar. Je bent hier zo alleen. Als je hier iets met je gebeurt, dan ben je helemaal alleen. Je ziet soms mensen in de metro liggen waarvan je gewoon niet zeker weet of ze nog leven. En dat geeft mij zo erg. Dat ik dacht, ik moet je toch niet voorstellen. Dit is nou echt een stad waar je 5 dagen gewoon al dood zou kunnen liggen en niemand heeft het door. Mm. En dat vond ik gewoon soms best wel confronterend. Van waar ben ik? Waar geef ik mijn leven aan? Waar besteed ik mijn tijd aan? En wat voor plek en energie? Dus toen dat gebeurde, dacht ik van, oké, ja, dit is dus het moment dat je laat zien dat je meer bent dan wat de stad van jou verwacht. Dat je een mens bent ten allereerst. En dat hier een mens ligt dood te gaan. En dat niet alleen mag gebeuren. En je voelde je schuldig, ben je gaan lezen? Ja. En ging toen dat schuldgevoel weg? Ja. Oh, als ik het nu zo hard opspreek, denk ik. Is er weer die twijfel. Maar ik denk dat die twijfel niet zo erg is. Want dat betekent ook dat je constant kijkt of je intentie ten alle tijde puur is. En die is niet ten alle tijde puur. Want we leven in een wereld waarin het individualisme en het de beste zijn zegeviert. Dat van je gevraagd wordt. Dus je moet jezelf ook constant in check houden. Van, doe ik dit voor mezelf of doe ik dit voor iemand anders? En ik weet wel dat de intentie op dat moment was, ik doe dit omdat ik denk dat dit is wat iemand nodig heeft. En dat bleek dus ook zo te zijn. Ja, dat weet ik niet, want ze is overleden. Ja. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat hoop ik maar. Ja. En als ik het de boeken mag geloven die ik hierover gelezen heb, gaat er een carousel op het einde van je leven komen, waarin je alle momenten waar je iets hebt betekend voor iemand anders terug gaat krijgen. Dus dat kan. Je zou denken, dit is je geboorte, of de geboorte of van je kind. Of ja, geloof je dat echt, dat er een soort van film komt er voorbij? het gaat niet per se voor mij om geloven. Het gaat om wat ik dan gelezen heb, wat mensen zeggen. En ook wel een beetje wat ik hoop. Oh, zit ik wel heel vaak nu te denken, gaat dit voor mij komen? Dat ik kattig deed tegen de iemand in de rij die voorkroop of zo. Maar zijn het dan alleen de positieve momenten? Nee, ook dus echt. Ook dus de negatieve. Er zijn echt mensen die hebben gezegd dat ze dus een keer kattig deden tegen iemand, ja? Tegen de kassière bij de supermarkt, die het vervolgens doorpaasden naar allemaal andere mensen na jou. En dan vervolgens een rottijd hebben gegeven aan de 20 na jou, die dan, ja. Dus wat het effect is geweest van jou. Van jouw energie. Van jouw energie die je hebt gegeven aan mensen. Ja. Oh. Dus dat kan natuurlijk ook enorm je verkrampen. Ja. Maar het is wel een manier om voor jezelf te denken van oké, in hoeverre maak ik impact op andere mensen? En in hoeverre kan ik dat zo positief mogelijk proberen te doen? En hoe doe je dat? Hoe staat het ervoor met je carousel? Jij daar met je carousel. Ja. Nou ja, soms is het, wat ik zeg, soms is het gekmakend. Dan lig je in bed te malen en denk je, oei, oei. Maar soms moet je ook gewoon denken van, oké, morgen weer een dag. Of nu weer een moment. Mm-hmm. Ja. Dat ik het opnieuw kan proberen. Ik herken dat wel inderdaad. Van dat het 's avonds in bed liggen is echt zo'n soort van evaluatiemoment van de dag. Hetgene wat mij rust geeft, en ook wat mij rust geeft over andere mensen, is dat als die dan kattig tegen mij doen, denken, die ligt 's avonds ook in bed te piekeren. En te denken, was ik maar wat aardiger geweest of zo. Ja. Dat is eigenlijk altijd wat mij heel veel rust geeft. Is dat we allemaal, in de hoop dat we ons allemaal ons best doen. Met wat verloren personen aan de wereldmacht. Ja. Maar over het algemeen doen we allemaal ons best om wel een goed mens te zijn. De wankelplaat vraag ik altijd aan mijn gasten. En je zei, dat is van Mereba, het nummer Get Free. Ja. En aan welke periode koppel jij dat? Aan mijn tijd in New York, toen ik dus bij dat label werkte, waar er naar TikTok-cijfers werd gekeken. Ja. En ook dit soort dingen meemaakte in de stad. En dacht, ik wil vrij zijn. Ik wil, I'm not trying to get by, I'm trying to get free. En ook hoe het nummer begint, waar ze het heeft over dat het water tot aan je lippen komt. En als je dan rondkijkt en wat je nou eigenlijk hebt gecreëerd in je leven, de ambitie van een grote carrière, of niet mijn ambitie, maar voor heel veel mensen een dik huis of een dikke auto, of alle dingen die ons wordt gezegd dat iets is waar we naar moeten streven. Omdat dat succes zou moeten belichamen, ja. En dat je dan, als we dan kijken naar wat als de wereld op deze manier doorgaat en we misschien in een oorlog, nog groter in een oorlog terechtkomen, of de klimaatdoeleinden niet worden gehaald, of we in een nog een grotere economische crisis komen. Wat doen al die dingen dan er dan toe? En dat had ik heel erg toen ik daar zat. En dat ik op papier een droom aan het beleven was, namelijk een semi-dik appartement in Manhattan. Een baan waar ik nooit meer zoveel ga verdienen als daar. En op een Champions League level meespelen in de muziekindustrie. Maar wel doodongelukkig zijn. En toen dacht ik, oh ja, maar dit, ik ben een heel iemand anders droom aan het leven. En dat nummer, dit nummer, toen dit uitkwam, ik weet nog wat ik in de taxi zat. En zo heel filmisch. Dan rijden over de brug van Brooklyn naar Manhattan. De taxichauffeur was ondertussen Instagram stories aan het kijken. En ik was dit nummer aan het luisteren en ik keek zo via de spiegel deels naar hem, naar de stories die hij aan het kijken was, terwijl hij in de rij was. En ik dacht echt, oh ja. Ook het stories kijken van andere mensen, het constant. Je hebt toch die 15 minutes of fame van Andy Warhol. En ik dacht alleen maar, dit zijn de 50 seconds of fame die wij constant in andermans leven aan het zoeken zijn. Want zijn feed ziet er heel anders uit dan mijn feed. En zijn feed is de allerbelangrijkste in zijn leven. En mijn feed zou dat voor mij moeten zijn. En voor wat? Ja, ik moet steeds denken, terwijl je dit zegt, aan perfectiemoeheid. Ja. Dat we zo inderdaad op Instagram alleen maar de meest perfecte looks, de meest gezellige verjaardagsfeestjes voorbij komen. Ja. En we blijven onszelf er maar mee voeden en voeden. Ja, je ziet ook wel dat de generatie na Generation Z daar ook echt helemaal klaar mee is. En dus hele lelijke dingen post expres de hele tijd. Maar dat gaat ook een keer imploderen. Dat gaat ook een keer over. Maar dit nummer dus, daarbij dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk, Mereba. When the water's rushing up your neck, Get Free van Mareba. Het is de wankelplaat van Diebertje Heuvelings. Is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Het is mooi, het is een soort mantra. Mm-hmm. Hoe zou de playlist heten waar dit nummer in zou passen? Ik heb een playlist waar deze... Ja, en hoe heet die? En die heet High Priestess. En dat is alleen maar vrouwen. De description die ik erbij heb is... Female Voices of the Apocalypse. Oh, wauw. Het was mijn ik moet meer vrouwen luisteren. Wat is dit? Waarom heb ik zoveel mannen altijd die ik luister? Ik wil inderdaad de vrouwenstemmen en het vrouwenperspectief wat meer in mijn gehoor hebben. En je zei deze muziek dat je denkt aan de periode dat je in New York woonde en dat je eigenlijk alles voor elkaar had vanaf de buitenkant. Mm-hmm. Goede baan. Je woonde in New York. En dat je toch het gevoel had, ik ben niet vrij. En heb je dat nu dan? Ja, ik voel me al sinds ik daar weg ben enorm vrij. Ik ben in eind 2019 daar weggegaan. En als ik daar had moeten blijven, want mijn contract liep nog een jaar langer door. Dus ik heb contractbreuk gehad. En als ik dat niet had gedaan, dan had ik daar tijdens corona gezeten. En New York was echt geen pretje, vooral de eerste maanden daar niet. Dat had ik denk ik niet aangekund. Want wat was het dan vooral dat jou zo onvrij gevoel gaf daar? Ik vind het heel hard voor iets werken helemaal niet erg, maar voor iets werken waar ik niet in geloof, dat vind ik echt verschrikkelijk. En de reden waarom ik ooit de muziekindustrie ben ingegaan is omdat ik dacht, ik kan niet zo egoïstisch veel van muziek houden zonder iets terug te geven. En als je dan doorhebt bij zo'n major label dat je niks aan teruggeven bent aan de muzikanten, maar eigenlijk gewoon de kas aan het spekken van de major labels, dan moet ik gewoon stoppen. Dan ben ik iets aan het doen waar ik echt totaal niet in geloof. Dat had ik heel erg. En ik vond Amerika ook een heel moeilijk land. Dat heb ik altijd al gevonden. Maar ik heb ervaren wat dat met je doet als je gewoon een jaar lang weg bent van je eigen cultuur. Of van je eigen thuisland. En, als je hele vangnet ook echt wegvalt. En dan heb je dus Amerika en Nederland verschillen niet zoveel voor elkaar. Maar als ik bijvoorbeeld uit Kazachstan zou komen en hier in Nederland terecht zou komen, dan zou dat zo'n andere wereld zijn. En als je dan ook nog eens een keer te dealen hebt met van die kleine micro-cultuurverschillen, van alleen al hoe ik soms sprak of hoe ik soms iets zei, hoe ze dan naar me keken, dacht ik, oh ja, dit is echt gewoon een cultuurverschil. Hmm. En als je dan thuis ook nog eens, als er dan ook nog van je gevraagd wordt om in te burgeren, dat je thuis ook die cultuur moet overnemen, dat lijkt me echt killing. Dus ik snap ook heel goed dat mensen die emigreren dat niet willen, dat ze nog terug bij hun eigen identiteit willen blijven. Dat van een thuisland. Ik had dagen of nachten dat ik gewoon een Heineken ging kopen en ergens op een pleintje Ramse Shaffi ging luisteren met een blikje Heineken. Om maar een beetje dat klinkt heel treurig. Heel treurig. Ja. Maar ik begreep het opeens. Ja, het is niet zo dat ik niet mijn ogen dicht had voor de worsteling van de immigrant. Maar ik begreep het heel lichtelijk. Als onwijs verwende expat begreep ik het. Als een totale geprivileerde situatie vond ik het al lastig. Ik kan me niet voorstellen wat dat dan betekent als je hierheen moet. Omdat je vlucht voor iets. En als je over je werk in de muziek spreekt, dan... Nou, in je boek natuurlijk ook. Je hebt kritiek op die wereld. Bij dat label zei je ook van, nou ja, het is te oppervlakkig. Te veel gericht op die cijfers, op de verkoop. Je zegt ook aan het begin van, muziek moet eigenlijk verbindend werken. Hoe zorg je ervoor dat muziek zo verbindend mogelijk werkt? U bedoelt als industrie of als... Ja, nou, als je ervan uitgaat van, nou, eigenlijk het mooie van muziek is dat het mensen met elkaar kan verbinden. Ja. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Dat heel veel mensen dat vinden. Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat muziek dat ook daadwerkelijk doet? Nou, het is ook een beetje de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt. Want wat je net zegt over dit mantra, eigenlijk is alle muziek een mantra en ook een manifestatie. Dus als wij constant met z'n allen teksten meezingen die schadelijk kunnen zijn. Dat is dus iets waar ik steeds meer achterkom, hoe ouder ik word. Dat best wel een invloed kan hebben op het collectieve bewustzijn. En als wij niet dat begrijpen als industrie, dan zal dat denk ik ook niet veranderen. En ik denk ook wel dat we een bepaalde verantwoordelijkheid hebben als industrie. Dus niet alleen de maker, maar ook de industrie. Om misschien sommige muziek, hoe echt die ook is en hoe eerlijk die ook is, niet zo heftig te verkopen. En als het wel verkocht wordt, altijd met een kritische noot erbij. Met een, dit is wat er wordt gezegd. En dit is het echte leven van iemand die dit mee heeft gemaakt. Maar laten we kijken, als we de profits hebben, of we dit kunnen terugbrengen om het beter te maken voor mensen. Dus ook qua... En dan heb ik het vooral over worstelingen van bijvoorbeeld mensen die in de criminaliteit leven. Mm-hmm. Of moeten leven. Maar ook over hoe we met elkaar omgaan op het gebied van liefdes en relaties. Als wij nog steeds... teksten naar buiten brengen die tegen het date rape aan schuren, dan vraag ik me af wat wij ook de jonge generatie leren. Dus ja, vind je dat eigenlijk dat als er muziek dus uitkomt, dat meer context behoeft? Dus dat je niet zomaar een nummer de wereld in moet slingeren, maar dat daar ook een verhaal omheen moet worden meegegeven? Ja, en het niet het verheerlijken. En ik vind dat bijvoorbeeld Kendrick Lamar dat heel goed doet. Door het verhaal te vertellen van de wijk waar hij is opgegroeid, Compton, zonder dat hij het verheerlijkt. Maar dat hij het echt op een eerlijke, bijna journalistieke manier vertelt. En ook het graag beter wil hebben. Maar dat doet hij dan al in dat nummer? Ja, dat doet hij al in het nummer, dat doet hij in zijn videoclips, dat doet hij in de interviews, dat doet hij om hoe hij zich kleedt. Hij kleedt zich altijd heel sober voor een rapper. En dat doet hij om redenen om te laten zien dat je niet voor... Dat je niet alles hoeft op te geven om voor de materie. Maar dat het om veel meer gaat. En dat is natuurlijk, dat is niet alleen in hip-hop zo, dat is in alle genres zo. Dat zie je. Dat zag je al in de jaren 80 met rock. En dat zag je in de elektronische en de EDM scene. Maar ik denk dat ik weet niet zozeer wat de oplossing is. Ik weet wel dat ik interesse heb in wat het doel van muziek nog meer kan zijn, behalve entertainment. Ik vraag ook altijd, ik heb een les gegeven op de Herman Brood Academie, en vroeg ik ook altijd aan mijn leerlingen, ben jij een entertainer of ben je een artiest? Want als je een entertainer bent, dan zijn er vrij veel manieren hoe je geld kan verdienen. Dan moet je gewoon een paar marketingboeken openslaan en dan kom je er wel. Maar als je een artiest bent, dan gaan we een hele andere gesprekken hebben. Want dan moeten we het echt gaan hebben over wat is de boodschap die jij, en hoe wil jij groeien? Wat is de boodschap die jij wil vertellen? Maar ook, wat wil jij bereiken als mens? En hoe wil je dat je kunst daar een afspiegeling van is? Maar ben je als muzikant een kunstenaar? Of ben je iemand die maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft? Ik denk dat alle kunst een vorm van maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. En ik denk dat je anders een entertainer bent. Ja, dus als zeg maar een nummer puur choqueert, dan is dat een maatschappelijke... Als jij een shocking nummer hebt, omdat je vertelt over wat jouw beeld is naar, weet ik veel, vrouwen, dan is dat wel iets maatschappelijks. dan ben ik het er niet mee eens. Maar dat is wel iets maatschappelijks. Maar als jij het alleen maar doet omdat je denkt dat je daar geld mee kan verdienen en dat je graag in hitlijsten wil komen, dan ben je een entertainer. Dan ben je inwisselbaar. Dan kan iedereen het zijn, het doen wat jij doet. Dus eigenlijk hoe minder commercieel je het maakt? Niet zozeer commercieel. Want Kendrick Lamar is een enorm succesvolle rapper. Ja. Dus je kan ontzettend commercieel zijn en tegelijkertijd een boodschap. Maar het is alleen een fine line. Dat is een van de... Ik ben nu bezig met een ontwikkeling van een podcast waarin ik het wil hebben over activisme in muziek. Dus ik wil per aflevering een andere activist uitlichten die of verbannen is, of zelfs vermoord is, of gevangen genomen is, omdat hij zijn muziek gebruikte, hij of zij zijn muziek gebruikte om een boodschap te verspreiden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat in heel veel landen nog steeds gebeurt. Tijdens de Arabische lente in Egypte had je Rami bijvoorbeeld, die op het plein stond met zijn gitaar, die vervolgens gevlucht is naar Zweden. Je hebt in Myanmar heb je een rapper die later nog de politiek in is gegaan, die vermoord is. Je hebt heel veel verschillende mensen die nog steeds vandaag de dag helaas aangepakt worden door de regering vanwege hun teksten. Maar ik vind dat het in de westerse vrije landen vrij weinig gedaan wordt. Terwijl je hier juist niet vervolgd wordt door bepaalde uitspraken. Meestal. Ja, dus we maken te weinig gebruik van onze vrijheid die we hebben. Om toch wat meer boodschappen en activisme in die muziek. Ja, en je hebt natuurlijk in Nederland heb je nu Hang Youth, die dat heel goed doet. En je ziet wel hoe enorm populair ze zijn. Het zijn nummers van het zijn punknummers. Punk is helemaal niet zo extreem populair. Maar ze verkopen Paradiso makkelijk uit. Binnen enkele minuten volgens mij. Omdat ze iets vertellen. Ik hou ook niet eens van punk. Maar ik vind hun fantastisch. Want ze zeggen eindelijk wat me al de hele tijd irriteert. Wat ik belangrijk vind. En als dat meer zou zijn. Als er meer mantra zou zijn van de boodschap die mensen belangrijk vinden, die verder gaan dan geld verdienen, seks of naar de club gaan. Mm-hmm. Dan zou ik een hele blije muziekconsument zijn. En wat zijn jouw eigen ambities? Hoe ga jij dit... Nou ja, je hebt het over een podcast, maar hoe ga je het daarnaast voor elkaar krijgen? Want ik vind het heel mooi. Het is een hele duidelijk doel eigenlijk. Van je wil meer maatschappelijke verantwoordelijkheid van de muzikanten. Je wil meer activisme in die muziek. Ik ben geen muzikant. Dus ik denk dat mijn manier van dit duidelijk maken is het met mensen over hebben. En de mensen interviewen die ik vind die dat doen. Ik schrijf ook voor de Volkskrant. De gesprekken hebben met de mensen die dat doen. Dus de mensen die dat doen een podium geven. Ja. Ja. Hun stem laten horen. Ja. Maar dit gaat voor mij niet per se iets zijn. Als ik bij een label zou werken, dan zou ik een activistisch label beginnen. Ja. Zou ik dat doen? Maar, nou, waarom begin je geen activistisch label? Nou ja, omdat het hele idee van label gaat dan tegen mijn activisme. Oh ja, dat kan niet samen, denk je? Jawel, dat kan zeker op een eerlijke manier samen. Alleen het vermarkten van muziek is niet mijn favoriete onderwerp. Duwertje is een heel lief mens. Ze is heel betrokken bij de wereld om zich heen. Heel begaan met mensen. Duwertje is iemand die dat dan ook omzet in actie. Ze is heel creatief op verschillende manieren. In denken en in haar muziek. Wat voor rol ze daarin aanneemt. Maar ja, ik denk dat ze ook goed combinaties kan maken tussen verschillende disciplines. Ik denk dat dat wel haar typeert. En daarin ook graag mensen aan elkaar koppelt, denk ik, en verbindt. Ze is heel eigen, wel eens eigenzinnig daarin. Maar dat vind ik juist heel mooi. En er lopen niet veel duwertjes op de wereld rond. Ze leest veel, dus ze geeft... Ik heb in ieder geval via haar onder andere Anaïs Nin leren kennen. Maar ja, ze weet veel en ze leest veel. Ik heb duwertje zeer lief. Lieverd. Dit is Loes Faber, vriendin van jou. Dan was ze net wakker. Oh ja? Zo klinkt het. Loes heeft de cover van mijn boek gemaakt. Ja. Die tweede is geworden in de beste cover van het jaar. Gefeliciteerd, Loes. Maar Loes heeft een prachtig boek gemaakt. Ik ben mijn muze, een graphic novel. Elk verhaal ligt een andere vrouwelijke kunstenaar uit. En dat is echt... Ik zou willen dat elke middelbare school of kunstacademie dit boek heeft. Het is zo'n fantastisch boek. En ze heeft alles zelf geïllustreerd en geschreven. Mm-hmm. Loes is alles wat ze over mij zegt, is ze zelf. Nee, ik vind het wel mooi, want ik ben in dit uur wel achtergekomen dat je maakt je zorgen over de wereld, maar je hebt wel een positief mensbeeld. Ja, dus ik vind het soms zo lastig als ik uitspreek dat ik me zorgen maak, want dan klinkt het, mijn moeder maakt zich ook wel vaker zorgen om mij daarom. Want dan klinkt het alsof ik zo bitter ben of zo. Maar ik geloof dat we, dat is ook een van de dingen die ik dan heb meegekregen uit alle boeken die ik over de dood heb gelezen. Dus ik denk dat we hier zijn om als een test om constant het mooie en het positieve en het licht te zien in de duisternis. En dat alles een beetje een test is, wat niet goed is, om toch altijd maar het positieve te blijven zien. Zonder dat het toxic positivity wordt. Het wel erkennen wat er niet goed is, maar ten alle tijde proberen er het beste van te maken. Dus dat is denk ik waarom ik een positief mensbeeld heb. Het moet wel. Dit is denk ik de reden waarom we hier zijn. Dus als een soort van game. Van, oh, dit is een obstakel die we nu krijgen. Hier moeten we ons doorheen worstelen. Ja, het is een obstakel. En waar ga ik het licht vinden? Waar ga ik heen groeien? Want dat is uiteindelijk wat we doen. We groeien naar het licht toe. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mensen iets achterlaten waar ze van af willen. En op hun beurt mogen ze dan weer iets meenemen wat iemand anders heeft achtergelaten. Nou, ik zag al die hier kwam binnenlopen. Een plaat. Een plaat. Welke plaat is het? Nou, dit komt neer op de podcast die ik aan het ontwikkelen ben. Dit is een plaat van Mustafa Al-Kurt. Ik droom van morgen. Hij is een Palestijnse activistische muzikant. En hij heeft in de jaren 70 en heeft hij vooral in Nederland en Duitsland vrij veel opgeschreven. Volgens mij woont hij in Duitsland. Maar hij heeft hier iets opgeschreven op de achterkant, wat ik heel erg mooi vond. En wat eigenlijk neerkomt op wat ik zo belangrijk vind, wat muziek kan zou kunnen zijn. Mijn muziek vormt naast de politieke en gewapende strijd een ander wapen. Een wapen dat het publiek bewust kan maken en dat uitlegt waarom en door wie mensen worden vervolgd. Mijn muziek is totaal verschillend van de burgerlijke muziek, die tot doel heeft de mensen de onderdrukking te doen vergeten. Dus entertainment of... Ja. Maatschappelijk verantwoord. En ik denk dat hij dat heel goed deed. Ik denk, want ik spreek geen Arabisch. En dit is een Arabische plaat. Ook al heet hij Ik Droom van Morgen. Maar ja, ik zou graag willen dat meer mensen dus muziek luisteren met een boodschap. En daarom laat ik deze los. En is iedere muziek, is ieder nummer met een boodschap een activistisch nummer? In zekere zin, ja, denk het wel. Ja? In zekere zin, want uiteindelijk wil je wel iets duidelijk maken aan iemand anders. En dat kan als een vorm van activisme gezien worden, ja. Als het maar een positieve boodschap is, of niet? Of hoeft die boodschap, in hoeverre moet die boodschap dan positief zijn? Ik weet niet, ik denk dat het hoeft niet... Kijk, positief kan ook zijn dat we worden geïnformeerd over een hele nare situatie. Dat we daar dan op kennis van hebben. Of dat mensen... het gevoel hebben dat ze een connectie voelen met iemand anders die net zo'n negatieve ervaring of net zo'n pijnlijke ervaring heeft meegemaakt. Dus het hoeft niet altijd positief te zijn. Het gaat er alleen meer om dat het ergens over gaat. Dat het ergens over gaat. Nee, want ik zit dan te denken. Ik hoor dan allemaal nummers in mijn hoofd voorbij komen. En ik denk van, ja, maar al die nummers hebben eigenlijk een boodschap. Ik vind het nu moeilijk om een nummer te bedenken wat totaal boodschaploos is, zeg maar. Nee, alles heeft in principe natuurlijk een boodschap. Alleen is de boodschap dat je mensen op een of andere manier wil raken, of is de boodschap dat je de onderdrukking, tussen haakjes, wil vergeten. We willen vaak, juist omdat het nu zo zwaar is met wat er gebeurt in de wereld qua oorlog en qua inflatie en klimaatcrisis en noem maar op, wil je vluchten. En wil je luchtig entertainment. Maar ik denk dat mensen vergeten dat alles wat wij in ons nemen... dat weten we qua eten, maar ook qua muziek, boeken, films, tv, artikelen die we lezen... dat die allemaal invloed op ons hebben. Mm-hmm. En als wij alleen maar hele negatieve nieuwsartikelen lezen... over wat er allemaal mis is met de wereld en daarom willen vluchten... door Netflix aan te zetten en weer de volgende... Verstand op nul... Maar of dus iets te kijken wat niet zoveel een diepere boodschap heeft, omdat het anders te zwaar voor ons is. Of iets gaan kijken, en dat zie je veel, hele gewelddadige tv-series of hele gewelddadige films. Er is ook constante bevestiging van geweld en destructie. En ik denk dat dat gewoon best wel veel invloed bij ons heeft als maatschappij. Jij mag natuurlijk ook wat kiezen. Ja. Ja. Ik heb in de aanbieding de bloeddrukmeter van Bert Wagendorp. Oké. Okay. Dat is een Volkskrant-collega van jou. Niemand wil dat hebben. De bloeddrukmeter. En dit is het jaren 70 bloesje van Daniela Hooghiemstra. Ah, die past ik toch niet, joh. Ja, mag ik die bloeddrukmeter eens zien? Waarom wil niemand die? Ja, ik heb geen. Iedereen had hem ook al. Ik heb hem nog niet. Je hebt hem nog niet. Hoe oud zijn de mensen in gemiddeld de mensen die jij interviewt? Ja, precies. Nou, dit kan echt nog een heel leven lang mee. Ik kom maar op. Ik kan het wel gebruiken, denk ik. Oh, mooi. Weinig had het met de liefste. Ik heb hier staan Herman Vinkers, wil je horen. Liever dan geluk. Prachtig lief lied. Ja. Er zit ook een boodschap in. Ja. En dat vind ik dus dan dus niet luchtig. Dus het mag wel vrolijk en liefdevol zijn, tuurlijk. Ja. Het is alleen de vraag, wat is je intentie, I guess? Daar komt het weer op neer. Dus als die intentie puur is, als die intentie is, ik wil dat mensen zich even fijn voelen en gelukkig voelen en weten dat er liefde bestaat, ook als iemand 118 is, dan is dat een hele mooie boodschap. Maar als de intentie is, ik wil geld verdienen, ik wil bovenaan staan, ik wil de beste zijn, ik wil meedoen met de meute, dan ben je mij kwijt. Ja, jou niet bellen. Dankjewel, Diebertje Heuvelings, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Ja, Herman Vinkers, liever dan geluk. Ja, daar moeten we toch nog heel even wat langer over praten, over het nummer. Want dat is. Want als dit zonder context dan. Nou ja, echt, inderdaad. Want geef de context eventjes. Ik had nog nooit van Herman Vinkers gehoord voordat ik mijn vriend, een echte tukker, leerde kennen. Ja. Die Herman Vinkers introduceerde aan mijn leven. En dit liedje hebben wij zo vaak geluisterd met z'n tweeën, omdat het zo ontzettend zoet en lief is. Ik heb je liever dan de ware. Dat vind ik al een hele leuke zin. Het hele idee van de ware. Wat vind je daarin? Nou ja, ik geloof dat dat maakbaar is. Ik geloof dat je voor echt bewust voor iemand kiest en iemand de ware maakt. Dus dat vind ik een hele leuke zin. Maar ook liever dan in mijn eigen lichaam wil ik zijn in het hare. Dat is zo'n schattige en pervers lied op hetzelfde moment. En dit is ook voor mij een lied dat gaat over seks zonder dat het heel erg plastisch of goor wordt. Maar daadwerkelijk heel erg schattig is. En Herman Vinkers heeft gewoon heel veel humor in zijn teksten. Heeft altijd een boodschap in al zijn teksten. Zelfs bij Vinger in de Bips. Zelfs bij de meest belachelijke liedjes die hij maakt, heeft hij een boodschap. Wat ik er leuk aan vind, is dat hij mij dus geïntroduceerd heeft aan iets uit zijn jeugd. En ik hem dus introduceer aan allemaal Venlo's carnavalsliedjes die hij fantastisch vindt om te horen. Vooral als ik ze voor hem ga zingen, omdat ik helemaal geen Venlo's kan en een heel raar accent opzet. Dat je toch in het kleine land dan elkaar kan verrassen met van die hele kleine microcultuurdingetjes waar je geen weet van had. En kunnen dit soort nummers, dit soort liedjes, zoals deze van Herman Vinkers, kunnen die ervoor zorgen dat de wereld een stukje mooier wordt? Ja, ik denk Herman Vinkers dat echt oprecht kan. Ik denk dat het niet voor niks is dat hij al zo lang muziek maakt en al zo lang optreedt en mensen blij maakt. Ik denk ook dat artiesten zoals hij uiteindelijk de langste adem hebben. Misschien niet de rijkste worden, misschien niet het meest succesvol, maar wel de langste adem hebben, omdat je hoort hoeveel plezier hij heeft in het maken. En ja, toch op een voor mij een perfecte manier humor, muziek en een boodschap met elkaar kan mengen. Tanden heeft gepoetst, heeft zij mijn dag al opgeluisterd. Heeft zij al vele lieve woordjes, mijn neus ingefluisterd. Als zij ter vlees waren bloot, naar de badkamer wiegt. Bedenk ik zoveel mooie zonden, dat ik je nooit krijg opgepiekt. Ik ken alles van haar lijf. En mijne ken ik slecht, haar linkerborst is groter, evenals haar rechter. Als ik een jurkje voor de koop, en in de winkel haar omschrijf. Bloos ik haar maten uit mijn hoofd, 38 dubbel D en S5. Ik heb al liever dan geluk, ik heb al liever dan de ware, meer dan in mijn eigen lichaam. NPO Radio 1.